گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 186 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 3/8/2008 کې شعر د دې د میلادو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 القین علی کرسی ہی جسدن نو اک قوم والدل تراوستو دتا خو کیو غرزو القین علی کرسی ہی جسدن او اغا باقی حکومت چی کم داغتی نازو سلیمان علیہ السلام نے قبضہ کرو نو اغام دل سکو ورکو اغام دل سکو ورکو پوشوی پی پدی بانی پوشوی دان خبر یاد لری او بیا بلغت الحیران بلغت الحیران کی اجمالی گنتی خبر لکلی دا دا سو گنتی تمعلومی گلی کچی دی اولی واقع تایی دی وایی که پیرے میرے نشتے وی یو سڑی چرتا که پا حکومت یوزائی که سوکڑا قبضہ ما دا تفصیلو کو چه باغاوات کڑو یو سڑی تی تاوس او آغا چه کم دنو بیا سلیمان السلام دا تابع شو و بقای حکومت اللہ سلیمان لسکو وارکو خبر آبانی پوشوی کنا ولقد بطننا سلیمان یقینا ازمیخ کڑو سلیمان باندی فال قینا را کرسی جسدان او اومی غرزو پا تخ باندی جسدان تشو جسا سلمانا بیا واپس شو خپل حالتا بیا خپل حالتا واپس شو قال رب اغفر لی و حب لی ملکا نوی سوالی وکد اللہ نا چو رب می او با خیماتا بخن راتو کی و حب لی ملکا و را کی رات باد شایی را کی رات باد شایی لا ینبغی لی آحد من بعدی چنی مناسب اچالا علاوہ زمانہ پدی وقت کی لا ینبغی لی آحد من بعدی چلا بغاوتون مغاوتون پکی بیانی کی گی دیکھ شو کنا کد اندرونی و بیرونی خلق پکی ساتھ شونا نشی کولے دا سی بادشاہی را لرا کی واب لی ملکان را کی را بادشاہی لا ینبغی لی آحد چنی مناسب اچالا سرہ من بعدی علاوہ زمانہ ما مانو کرد چھ علاوہ زمانہ پدی دور کی وی سلیمان علیہ السلام شمتیا کردی وا چه ده اولی وی چه زمانه علاوه بلچه سرسنی نیما چه علاوه زمانه بلچه علاوه نکی من بعدی پس زمانه وی بلچه علاوه نکی وی پس زمانه وی بلچه علاوه نکی ویدا سلیمان علیه صلاة و سلام شنتیا کرده نا یو مطلب من بعدی مانا علاوه زمانه یعنی ده دور که مال دست حکومت را که چه غزمان موجزه شی نو معجزه وی دیتا چه بل چا سرا نی نو من بعدی نمورات علاوه زمانه پا دی دور کی علاوه زمانه پا دی دور کی وحب لی ملکان راکی مارا را بادشایی لا ینبغی لی آدین چنی مناسب اچا سرا اچا لا من بعدی علاوه زمانه پا دی دور کی پا دی دور کی زمانه علاوه چا سرا سنی نی بادشایی مناسب نی دیم ادادا جی سلیمان علیہ السلام ویلی دی چه یا اللہ بادشاہ چالا مور کئے مال ایرا کڑی دا او سرانا حق ادا کا سلیمان علیہ السلام وی چه بادشاہ کیا حقونا ادا کول دا بادشاہ دیر سا دی گران دی وی اللہ دس بادشاہ را کی چیز دا طول سا ادا کم حقونا ادا کم زمان مات زمان چه مالین بلچالا سا ورنکی بادشاہ ورنکی ادا ویلی دی چه دا بادشاہ حقونا ادا کول سا دی گران دی رومی رحمہ اللہ وی نکتہ لا ینبغی می خوان بجان نیز من بعدی زی بخلی ای مدان نکتہ لا ینبغی می خوان بجان وی دا خب می نوائی چلا ینبغی تک زوتاو نیز من بعدی زی بخلی او مدان دا من بعدی تک داغد شمتیانا مگنا بلکہ اندر ملک دید و سات خطر بلکہ اندر ملک او دید سات خطر اغب بادشاہی کے دیر خطری مندلی وی مو بمو ملک جہان بود بی مسار مو بمو ملک جان بود بی مسار یو خود ویخته ویختی صاحب کتاب خیال ساتل پکارو او بل خطر پکی ده سر اموه خطر پکی ده چام اموه سر اموه اوی ده ترشت ضرورت لا ینبغی لیاحد من بعدی نی مناسب اچا سرا من بعدی زمان رستو یا زمان پدی دور که لا زمان اچا سرا انکان تلو احاب یقینا تیور کون که فسخرنا مجھے سوال ہے کون ور مکڑا والا فسخرنا لوریح فایت تابع مکڑا دلارا ہوا وسیلہ تجربی امری روخان روانا واپ حکم ددبانی نرم پستا حیث و صاحب چرتا وچ رسید چرتا وچ رسید الغختل نوخا پا نرم پستا وطلا تدبیق میں انبیاء کی کرو وشیاطینا کل بننائیم و غواس او پیران و شیطان حریو جوڑا ان کے غپا مار بننائیم عبادی جوڑا ان کے و غواس او غپا مار غپے بولو جوڑو لی نقشی و آخرین مقررانین فی الاسفاد او نور تڑلی شوی پا زنزیرونو کی سرکش روانے بے کو پا زنزیرونو کی بیترلیو حاضا تواونا دادا ورکڑا زمانگا فامنون نے احسان کوا یا ایسا روا بغیر حساب ریوانا بغیر حساب دا تواونا سر لگی اتواونا بغیر حساب ورکڑا زمانگ دا بی صحابا فامنون اوام سک نور لے ورکو کزان سر ایسا رائی وائن لہو عندنا لزلفا او یقینا دلدا زمان سر خامخالوی درجی و حسن مآب او خست زیادہ ورطلو وذکر عبدنا ایوب یاد کا بندم ایوب ابتلا دا ایوب علیہ السلام وذکر عبدنا ایوب یاد کا بندم اتازم ایوب علیہ السلام اذنا دا ربہو فا ایوب علیہ السلام اللہ بیماری را استوا پا اغبان ایس تنو شوی سسخت پینور آغلی ایس پینو شوی دغا یعنی سو دانا جو گینی گناہ کرو دا دو گناہ سزاوا ایس نو بس اللہ رب العزت پی از میخ را استو چاوی چیارا ایوب بولی بندگی نکی ایوب بولی بندگی نکی وی زامن دی او ار سی ڈی زیاد تیلوی مالدار سڑے دی نو چی دے بندگی نکی نو اخیر سوک بکی نو اللہ رب العزت پی گو رہی ہوتا زما بنده تو گو رہی دانا چی دا یواز دا رات بنده دی در امتحان تو گو رہی دار سخت بنده ہم دی پس سخت ہم کو پدر آلا دے زما عبادت پریگ دی نا اللہ رب العزت پی سخت راستا بیماری کو زامن طول تی واغستل مال حال آیتنا طول واغستل او غی سخ بیمار کو دیر بیمار تقریبا و یا تل اسکال بیماری تی رکڑی وا اتل اسکال بیماری تی رکڑی وا اخیر اللہ تا سوالو کو وذکر عبدنا ایوب اذنا دا ربو کلیچ بریادو کو پل ربتا انی مستنی شیطان یقینا رسید لیرات شیطان بنصب و عذاب پستڑی والی او پا عذاب پستاخت باننی شیطان انی مسنی شیطان یو دادا چی دا بدای نسبت دا عیب نسبت اللہ تا ندی پکار زکر ایوب علیہ السلام نسبت شیطان تکی ومان صانیه الا شیطان لکه دا نسیان او دا ییر نسبت چی یوشا علیہ السلام دا غطا کرو شیطان تا دا غشان اغا نسبت دا بیمارای آج شیطان تو کو چی دا سا شیطانی گون تکی کار دا عبادت نبی پاتے کی گما دیم ادادا یو خدا دا اولادا دیم ادادا چی وی دو بی بی مبارک چی وار دیر نیک بی بی وار یا اینومی رحمتو او یا اینومی لیاو لیا آر دیر نیک بی بی وار طول خدمت پی دو پی بیمارای که کهو داکترانو نوی دوائین مرکت تلی یورز دا غریب تلی واسه به خدمت پانی دو کور نبارو تلی وار یو سڑے پیر ملنگ ناستے اپا خلق باندے دم چای لاس راکا گی او اخکی گی دے سر دخپل خاوند غمو دے و تووے زمان خاوند بیمار دے زمان خاوند لبرانش دم بینکے چا خدای خکی او تستا خاوند با خدای خکی خود زمان پنوم بانے و چیلے علال کا زمان پنوم یو چیلے علال کا دا ہو نیک بی بیو پریشان غنتیم شو اللہ علیہ کورتا دا یعیوب علیہ السلام تیوی یو حکیم می کتل دا مشورہ دا سرکوم اوی زمان پنوم چلے لال کدا سنگا چل لے ایوب علیہ السلام خپشو چیو گرو زمان پا کور کیو شرکو نبل چا پنوم منالو خو شرک دے او دا سنگا چل کی گی دیوز دا اوز دور پریشان شوی دا چی زمان دا علاج دا تکل پاروز دیسی زنو پسی اگر دی دا دا. یا اللہ دا و شیطان زمان کور ترا دن نشو. او زما بی بی خرابی او بی بی تو ہم لوگ قصو شوی تا ترو سو پا دی بانی پوانا شوی چی دان آرواری تاولی غصر غاڑ دا دیتا خاڑا که خودا چو رگا زو مشورا کم تاو پی رد کرو کنا زد چی خوشم تانا بز سل گزارو باسم تاو گور دا چل کرده دی دا تا بی دینی تا دی غاڑای خیدا زد بیماریم کنن تو بی دینی که کزو خوشم زو بزن سل گزارو باسم قسمیو کو زما دی قسمی سل گزارو بدر کوم دعا اللہ تو اکڑا انی مسنی شیطان شیطان را کرر اور رسیدوس اللہ دعا قبول اکڑا انی مسنی شیطان چنجو خبر میں صورت بنی دعائی کڑی وا انبیاء کے دروغ دینا روا دی انی مسنی شیطان فریاد او کربتا فی ربمی رسید لی رات شیطان بنسبن و عذاب سلوڑی والی باندی بنسبن و عذاب او پس ازام ارکز بیرج لکا ارکز بیرج لکا نو اللہ طرف نو تویلی شو او آخ پدی پندر اخلاس کا ارکز بیرج لکا او آخ پدی حاضا مختصلون داد زائد الامبلو بار دنیا و شراب او زسکولو حاضا مختصلون دا او بچی دی نو دا دی لامبلو زائد لامبلو باردن یق و شراب او زائد اسکاک خو دسکاک کو بوم دی و خود بیا دی کازی اخسان و وحبنا لہو آلہو ایوب علیہ السلام و سلام بی بی مبارک بیا پا خدمت تلیو پون دیر اخلاس کلا غزی و بروانی شوی او لامبل لانگی و احل وی لامبل آر اٹیم پوی اللہ رب العزت دسرو دا املخان و بارانو کو سرو دا املخان و بارانو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جولای نیو لیوان چلا امبلن جولای دکیمی وا مطلب لنگی وا حلو کنا دا سنو چی بربندو آنو آ جولای نیو لیوان اللہ رب بزرد تا ایوب دا دنیا ہو گئی تا دنیا پس جولای نیو لی دی دنیا تر جولای نیو لی دا او سرو املخانو تر جولای نیو لی دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ارتوی لا غنا ابی عن برکتک اللہ استاد برکت نسو بی پروا خونی ما تیرا ورائی نو دو بیرانی امنا لا غنا ابي عن برکتك الله ستا برکتونه دي ستا برکت نبي پروانيم نو ستا برکت ته رحمت را وري جنو وهمنا له اهله نبي بي رالا جوان جان ايوب عليه السلام ډير صاف کول ناسته جامع مزيدار غستي کول تور غيري ناسته مزيدار ماشاء الله پیغمبر سم خيستي او بیا چې بيماراي نه د بيماراي تل اسکال بي بي او شانتي دي دلوي اور اس تو چی کم دنو سالات بل شانتی بی بی چرال چوی قتل نو پردائی تی نوکڑا ہے وی یارو ری دیده که او مریض ناستو او بیمارو اگا بیمار مریض نیشتا ہے اسو اسو شو تو سو که دلتا او تی زایو بی مکنات را زی جینه دا خود زی ما آزی ما ایو پی جند و هم نالهو آلهو هم اسلام ما هم ورمی کدل را آل دادا او دایی مرا نور نور را اللہ رکراشتی ولم جند سارا دینا رحمتا مننا مہربانی طرف زمنگنا و ذکر آل علی الباب او نصیحت دا پار دا قلو آلا و خوز بیادی کازی غصان آل دوز بی بی نسل گزار ہے سل پکارو کنا چیز خشم زبادن سو باسم سل گزار ہو باسم نو غریبی طول مر خدمت کرو تلس کالا خدمت کرو چی سل گزار ہو سکی آئی که وصف آتی شی اللہ رب عزت پی مہربانی اکڑاوی خوز بیادی کازی غصان واخل پلاس کری یو لختا زی غصان موٹے را واخل دان سرا خود بیا دی کازو اغسان دا سی سانگ را والا چایی که سل لختی سو لختی سل سل لختی دا سی سانگ را والا چا سو لختی بکی سل موٹی را والا سل رختی او دی بی بیلا دیر اخلاس کا چا هار یو لخت جدا جدا پاندام پا ملاسی شی اولگی نری تیلی دی خود سل را داغ را والا سل را والا خود دا سی طریقه نلگ جارو جارو که خود طول نلگی کنا جارو نده مراد زیر سنمان دا سه سنگ راوالا چه اغیی که سل سی نری نری تیلی بس راوائیلا او دا سه سکا را اخلاس کدیلا نو طول و پا یو زی سشی او لگی نو ستاخ مطلب بپوره شی کنا تاوی سل گزارا نو سل لخت لرد اغیلا ور کده شو کنا طول پی بدن بانه او لگی دل بس تاو پل قسم پورا کی خود بیاده که زیر سن اونی و پلاس کدی زیر سن و موت دا لختو یو سنگ چه پا کسل لختی تیلی فاضرب به وی وا پدی باندې ولا تهنس قسم ما تو خیر دی ولا تهنس د قسم خیال وسه ما تو وای ما ان وجدنا صابران بدتی استاد چرکړه نارای تکبیر هیله اسقات زنده باد هیله اسقات زنده باد د دې نه چغه ولا دا پس جان وی پس جان ویلې بګی کیسټ کې هو ګورو وی یوبا داس کی او بیا څنګه کذالک کیدنا علی یوسف او گرو یوسف لمنگا چل جو کرو او داو گرو ایلاو ایلا دیوی چی ایلا نیشتی پنکریانوی داو گرو ایوب علیہ السلام ایلا ننکڑی ایلا ننکڑی وای چلی یا چلی خپلا چلو نکانو پیغمبر تا چلی وای دی که چل کم دی تو خوایا ال تو قرآن ویلی دی خوز خوز فرضی که امر دی کنا امر خولی لجوب دی او فرض دی لده که میرالا گاڑی وای چلی خپلا چلی نو پیغمبر تا چلی وای و خوز بیاده کز بیغسن او بلا خبره ناشنا غونده که آره داو گوره وی ایله وی کده وا نو زه داود یا او ایوب علیه السلام ایله کده وا نو ده سلو لختونه سو جوڑ کده وی یوا او دی چی لکی نو دی یوین سو جوڑی عجیبا مسلمانی دو آیا دالا سن قیاس تو آیا آگا چی کب دنو دی سلو نسو جوڑی یوا او تو دی یوین سو جوڑی سل جوڑی دا خو معشومانو تو آیا یو روپی والا ورکا معشوم لبیتی والا بی والا ورکا بیتی والا بی والا ورکا بیتی والا وی بچه لس روپی میں دل سکڑی در که ابو چی سا چھٹا لسو مالا چا ما سر چلو نکای خوش یو روپی دل سکڑا را کڑا سوائی چی داگا دے ذکر وی کنا کارها با خلق آری جمل راست کارها با خلق آری جمل راست با خدا حیلا و تدبیر که رواست مخلوق سر نیخ کارو نکای اللہ سر چلو نکای اللہ سر چلو نکای دا مفسرین ذکر کئی امام مجاہد رحمه اللہ وی هذه خاصة لأيوب دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پارا خاص وا هذه خاصة لأيوب دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پارا خاص وا او دا چکما ہیلا مروجہ دا خلق کئی ہیلا مروجہ کئی دلیل خیرات کی لکی الهيلة المروجة في ديارنا باطلة كاسدة لا جواز لها دیده پارس جواز نشته ده تالیفات رشیدیه کی گنگوی رحمه الله وی اسقاط مروجة محض لغوا اور بهودا هیلا ہے اور اس کا خیر القرون میں کچھ اثر نہیں خیر القرون ندیس و ثبوت نشته ده تدیو اسو ثبوت نشتے کفایت المفتی کی مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ علی کی دا زانت دیو بندیانوی کہا سالورم جل یوصل نلسم صفح کی ہیل اسقاط کا طریقہ مروجہ بہت سے خرافات اور مکروحات پر مشتمل ہے امداد المفتیین کی لکی مفتی شفیع رحمہ اللہ یوصل و یائم صفح کی ہیل اسقاط مروجہ عوام زماننا بلا شبہ بدت ہے زمنگ دا عوام و دا ایلہ بیدت تیوئی عزیز الفتاوہ کی مفتی اعظم دا علم دیوبند لکی یہ طریقہ مروجہ اسقاط کا خلاف شرع ہے دا شریعت نہ خلاف طور درست نہیں صحیح ندا اصلاح الرسوم کی تانوی رحم اللہ لکی یا سلش پگشتم صفح کی بعض لوگ جنازہ کے ساتھ کچھ اناج اور پیسے وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو خیرات کر دیتے ہیں حل تو الگیائی سکش اپشکی سوچوں کی فیل بل یقین ناموری کے واسطے کیا جاتا ہے اس لیے خلاف شرع ہے مدخل کے ابن حاج دریم جل دو سو اوش پہ تمہ کی ہوئی وی ولم شب ذالک امام الجنازت جمع بین اظہار صدقت و ریا و سمع دا چوڑی ال تکی یو خوب کی ریا دا او اظہار دا صدقی دے بکی او نور و مجدر ناروا دی بکی شہر اربعین کے مناوی عام ذکر کے جب ذات تے ابن کثیرم آج کر کے چیلی جوڑول بشریت کے ناروا دی مسائل اربعین کے شاہ ساق رحمہ اللہ اوئی ناروا دی دیوئی فتاوی سمر قندیلی کی لیوئی چاہ چی عمر رضی اللہ تعالیٰ نوئی دا دور کڑو ایخا پکیئے گا بنا لگ دا فتاوی سمر قندیلی برا را نڈی چھتا نا لگ اخورا اوڑا کنا فتاوی سمر قندیلی خو مجھول الجسم و معلوم الاسم نوی معلوم دے او مجھول الجسم دا جسم چالی دلے دے او بل چکم روایت پا کے پیش کئی بالکل ناروا دے او ابو العباس راوی دے پکے او کذاب اشر دے لوی گاڑی دے لوی دروغ جن دے زمنگا دین ال دروغ نو دروغ جن نو من ناخلو زمنگا دین بالکل صاف تے نو دادا چک او پدی وے تحقیق حضرت القران رحمہ اللہ فان نشاد کی کڑے ان نشاد ان حیلۃ الاستاد بیا مولانا خان بادشاہ سے مد ذلہ العالی اگر داغ شر حلی کلی دا الامبساط پائی کی بیا نورم خوضاحت کردے چیزا راویان ماویان چیزی کم یادی دائی والا خر دونے کردی ننا وجدنا صابران یقینا مندی ومنگ دارا کلک پدین باندی نعمل آب سخیست بندو انہو اواب یقینا دیورا گردی دن کے اللہ تا واذکر عبادنا ابراہیم یاد کا بنیان میں ابراہیم اسحاق و یعقوب خاندان دے ہمت او دا عقل انا اخلصنام بخالصت ذکر دار یقینا خالص کڑی می دل را خالص کولو دے یاد دا آخرت گورا چی آخرت تو یاد اللہ پا دے می آنولیو انا اخلصنام یقینا آنولی می دل را پا آنولو پا خالص کولو دے واجے دے یاد دا آخرتنا ذکر دار و انا من دنا لمن المصطفین الاخیار او یقینا دیو زمون سرا لمن المصطفین الاخیار خامخاد انولشو غورونا الاخیار ده غورونا واذکر اسماعیل و الیسا و ذلکفل یاد که اسماعیل یسا و ذلکفل خاوند زیموارای و کلو من الاخیار او دار طول ده غورونا هازا ذکر واذی ورد دا خبره هازا ذکر دا تیر مسئله دا یادو لقابله و چه سمران بیعوبان ابتلا را غلی و او ای طول مصیبت که چه ده چغوالی و اللہ ته چغوالی و هازا ذکر دا دی یادو لمناسب خبره و و این للمتقین او یقینا آکسان چه زان بچ کی ده غیر اللہ درا مدد شنا این للمتقین یقینا چه زان بچ کی درا مدد شده غیر اللہ نا دا حسن معاب متقیان خامخاقیل ده خیست زیاده ورطلو جنات یادن باغون دامش مفتات اللهم الابواب کلاو کلشوی بیدیلا دروازه داغی زمر کی وراشی ده پخوان به دروازه کلاوی چرا ده مخ کنه ده بویون را روانی او ده مزده دیلور کئی متقین فیا یدون فیا بفاکیتن کسیرت و شراب تکیه گانه بیلا گولی پده که رابلی و پده که غواری و پده که میوی کسیرتن دیره و شراب او دسکاک سیزون شربتونا ادالی گیاوی کلبوی ده امانو جوس راڑی و کلبوی ده دیشی راڑی و کلبوی ده دیشی راڑی و آینده هم قاصرات و طرف او ده دی سربوی قاصرات و طرف بنده اون که ده نظرونو ده خپل نظرونو او ده خاوندانو خپل نظرونو بی پا خاوندانو بند کردی او ده خاوندانو نظرونو بی پا زان بند کردی داسه بی زان جوڑ کردی چه ده خاوند بیڑه نی کی گی چه بل چاته و گوری قاصرات و طرف بنده اون که ده نظرونو اطراب امزولی اطراب امزولی لکه چه خارو کیو سر لبی کردی هذا ما تو ادون الیوم الحساب دا غدی لوز کولش دی سرا دا پار در رضی دی صاحب کتاب پر رضی دی صاحب کتاب کی یقیناً دا دا ورکل زمانگا انہا دا لرسقنا یقیناً دا دا ورکل زمانگا ما لہو من نفاد نشد دی لر ختمی دل حازا خبرم دقا دا چی دا خلق سر دا مناسب دا خوبل وورا و انہا لطواغین لشر مآب یقیناً دا پار دا سرکر شده لشر مآب بدتر زید ورطلو بدتر زید واپس آئے چاہ جہنم دے یسلاو نہا اوبسوزی پدے باندے دردوز بچ پدے باندے بے سلمی آد لے رب دا بستر دا حازا فریزو قوامی مو غصاق دا دا خلا دا اوبا ویلش دیتا فریزو قوامی مو غصاق خبرم دقا دا حازا خبرم دا دا دیل دا غونو فریزو قوامی مو غصاق او دی سکی دیل را حامی مو غصاق گرمی اوبا وغصاق اوی نیزوی حمیمون گرمی اوبا وغصاق اوی نیزوی و آخر و او نور دده پشانتی قسما قسم عذابونا من شدوی دده پشانتی دده غنطا که ازواج قسما قسم عذابونا حازا فوج مقتهم ماکم دادی او ڈالا جختی دن کی تاثرہ یوزای کی دن کی پندی دن کی مقتهم اقتحام چی پندی گی هذا فوج مقتهم معكم دا یو ډلا یو ځای کیدون کې پندیدون کې تاسو سره لا مرحبا بهم ندی خیر علی په دی باندې چې مخ کې به مریدان راتلل نو ورته ویل کېلو مرحبا مرحبا هر کله راشي هر کله راشي او کار کونان براتلل خوشامدید خوشامدید بینر بلګیدلې وی ال تب لا مرحبا بكم ندی خیر علی په تاسو انتم قدمتم لنا تاسو را روان نکړیو دل را موږ دا تاسو دا دوزخ ته موږ تاسو را وستو پیران با دا پیران ته بووی مشران ته بووی لیډران ته بووی دا تاسو را وستو انتم قدمتم لنا تاسو قدمتم هو روان نکړی تاسو دل را موږ ته دا دوزخ را ته تاسو خوله دی فبی سر قرار نو بد زاری ساره دو قالو نو ایو دی ور وز موږ من قدم لنا عذاب فزدو عذاب انځو فن فنار چاچ من قدم لنا هذا چاچ راڑا نکڑ دے منگتا دا فزد ہو نزیاد کدل را عذابا عذاب زیفن فی النار دوچاند پا غور کے اللہ دوچاند عذاب الور کا بیا بوئی چی نور سخو پریدہ ہوئی اچی منگ با کمو کسانو تا دشگرد بے کنا اشاریان با مطوی او انتیا پسند با مطوی او منگ باوئی چی دا عمل کرابانی دی روان کردے او دا با منگوئی چی عرض ہے کی اختلافات جوڑ کردی او جہاں یہ لوگ توحید بیان کرتے تو وہاں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے مول نصیب وای ندا چې کم دنو څنګه چالو شو هغه اوس نن شو مالنا لا نار رجالن سدی موږ لا راج شنو نو موږ کسان ان ناری نو ځوانان رجالن رجالن چې ناری نو ځوانان ټول ارسو کې خلاف خو نو مخ رسو کې دل خبر نه کنا نعوذ من الاشرار موږ باش مېرل دی لره شریانو نه اج موږ وې شریان شریان دی سوشو اتقنام سخریان ایت نو موږ دی لره پټو کو باندې امزاغت انم الابصار یا کگی شوی دے دینا زمانگا سترگی یعنی سمالب دا چی منگو تا کنزل کول نو پا دیو کی امور تسو کول پا دیو کی منگا دروغ زونو دا کنزلم دروغو نو دی جنت تتلی دی ام زاغا تانهم الابصار یا پا دی دوزخ کی او گرد کشتر خو منگ تخکاری ام زاغا تانهم الابصار یا کگی شوی دے دینا سترگی این نزالک لحقن تخاصم وال النار یقینا دا دا بالکل کرا جنگ دا اگور والاو چلی بور والاو جنگ کئی تخاصم وال النار باس مباحثہ کل اور والاو دیو بل سرا ام دا مسرہ دا خلاص دونو چھے انما انا منظرن وما من الہ الا اللہ ہوا یوتا یقینا زمیر ان کے بل عجبو انجاہم منظر منہم انما انا منظرن یقینا زمیر ان کے وما من الہ الا اللہ اور نشتے دے بلا جت روا بید اللہ نا یکیو ضرور یکیو القہار او ضرور رب السماوات والارض رب دا اسمان و ازمکی او سجمی عزیزی کردے ضرور و بخون کے ذات العزیز کردے و نمان اللہ الغفار کردے و نمان اللہ نبخون کردے نو ورطو ہوا نبا و نعظیم دا دعوی دا دی صورت ہا ہوا دا چمک کتے رسوات وما من الہ الا اللہ دا داود دی صورت چه آجاتو کیو اللہ را مدد کل غواری او یو اللہ دی خدای تو دی صفت واق دار ہوا دا داود توحید چه لا الہ الا ہو دا چه دا نبا اون عظیم دا دی یو خبر ناشنا یو دیر لوی نبا اون عظیم دا دی یو خبر دیر زیاد لوی اول لوی دی ذکر لوی دی چه لی اجلی ها دا دی دو وجنا انزل اللہ الکتب و ارسل الرسل و اهلک الامم دے دو جنا دے داوی دو جنا اللہ رب العزت انبیاء کرام را لی گلی دی دے دو جنا اللہ رب العزت دلائل را لی گلی دی دے دو جنا اللہ رب العزت کتابون را لی گلی دی او دے دو جنا اللہ دیر امتونا او دیر ڈلی سکلی دی غر کی کلی دی بے اهلک الامم دے دو جنا اللہ رب العزت امتونا غر کلی دی او تباہ کلی دی سنت الدرار کی شور قرآن رحم اللہ دا مطلب بیلے دی ہوا نبا و نازویم دا دیو خبر لوئی انتما و نمورزون او تاس سے نسے کوئی اعراض کوئی دادا سیو انقلابی سیز دے او تاس سے انکار کوئی انتما و نمورزون تاسوی دین اعراض کون کی ما کان لیا من علم بالملائل آلا ازی اختصمون نفی دل میں غیب ما کان لیا من علم نشت دمارا رسپویا پا مجلس اچت باندی ازی اختصمون کلچ دیو بل سر باز کی ما تا دا اسمانی حالات اسا پتا نہ لگی کل راتا پتاو لگی از یوحی این یوحا الیا انما انا ما تا دا اسمانی حالات اسا پتا نہ لگی ما تا پتا حل لگی چا اللہ راتا سو کی وحی او وحی راتا دے خبر کرن دے راتا پتا لگی در جا ما کان لیا من علم بالملائل آلا نشت دا مال را سپویا پاوانے چا جگڑا کئی بالملائل آلا پاغا مجلس اچت پانے ازی اختصمون کالا چیو بل سر سکئی باس کئی کم زی باس سبا کی تیر نشو ماذا قال ربکم قال الحق حتی اذا فز عن قلوبهم قالو ماذا قال ربکم قال الحق اس تیر شو سورہ سبا کی اذی اختصمون کلچ دیو بل سر باس باعث کئی حدیث دیو رقل کئی زنی چھے حدیث کے راضی عبد الرحمن ابن عائش روایت تے مشکات کمشتے ترمیزی کمشتے حدیث الاختصام حدیث اس اجمالی وام لند وہ خبر ادار چھے حدیث دے آیات تفسیر نہ دے دا آیات تفسیر ماو کو دا آیات تفسیر دا دے چھے نبی علیہ السلام ہوئی مات دا اسمانی علم سپتا نشتے دا کمی راتا پتا را چھے دا کمو راتا سو چھے وحی چھے او وحی راتا را دے خبرو شوی دا خبر بانے پوش شوی کنا دا مطلب او دے دا یہ حدیث نقل کر دے چھے فی ما یختصم الاعلا چھے نبی علیہ السلام نے تپوسو شو چه دا ملائل اعلا پس سکی باسو بای سکی نبی علیہ السلامی پا کفاراتو کی سکی کفاراتو کی باس کی او گد حدیث تے وی بیا اللہ رب العزت فوضعا یدہو علا کتفیا فوجدتو بردہو بین صدیی او کما قال وی بیا زما لاس او گد زما کی خود بین کتفیا او ما پسینہ کی داغی اخوال سکو محسوس کو فتجلى علی کل بما کان و ما یکون نزب ما کان و ما یکون بانسو شما پویش در زیر عرش بودیم برده شر شرح ده برده کلی کی وی در زیر عرش بودیم نعیمی والا وی در زیر عرش بودیم تفسیر حسینی والا در زیر عرش بودیم که در قطره در حلق من ریخت چه پا در عرش دلاندیم چه که در قطره در حلق من ریخت چه یو قطره زما پا حلق را پریوتا فعلمت فتجل علی کل شه فعلمته بما کان و ما یکون پار سبانی وزو پویشو اول خدا دا چه نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چه فی ما یختصم الاعلا نوی پا کفاراتو کسو کی باس کی چه نبی علیہ السلام تا پتا لگی دلن دا کفاراتو لگی دلن دا کلو شین نموراد دا کفاراتو باس تی چه دا کفاراتو با باس بانیسو شم پویشو دیم دادی چه دا روایت دا عبد الرحمن ابن عائش چه کم روایت تی دا روایت صحیح نده دا دیر مسترب روایت تی روایت انتہائی ضعیف روایت تی ضعف نخالی نده زکا چه دا دیر و احادیثو د ډیر حدیثونو نه او د ډیر آیاتونو د قران نه سره خلاف ته ډیر آیاتونو معلومیږي د ډیر آیاتونو چې نبی رسول الله صلوات الله علیه و باندې نه پویږي هغه باندې نه پویږي خازم دا روایت نقل کړي او بیا ځکه چې وفي ثبوته نظرن د دې په ثبوت کې نظر دی ابن کثیر لیکي فهو حدیث المنام دا خوب خبره ده نو خوب که نبی علیہ السلام تارس معلوم شو بوی خانا هو حدیث المنام من جعلها یقظتن فقط غلطا چاچی دی بیخی گرزول دی نو سرده سو شوی دی غلط شوی دی او بحقیم و یستریبون فیه دی که انتہائی زیاد استراب دی شپاگو طریقو سر پده که استراب دی او چه استراب پر روایت کرا شنا دی زوف علامی دی قرآن دی آیت مقابل سن کولشی ایوها الیا وای نه کولی کېږي ماته مګر دا خبره چې قین ځیم یارهون ک ساف انما ا نه ظیر مووب نه ځیم یارهون ک ساف د د پورې مسله د توید آیا بره برکه بیان کړه اس قاله رب کلل ملائکا دریم باب او دریم سبق هدی صورت پای کې د امام غلاله او د امام الهدایت تذکره آدم علیه الصلاۃ والسلام او د شیطان تذکره او شیطان دوره پالی پلامو دے نستا حاجات پسنگ پورو کی جتا دے پیریانو ناجتو نگواڑی اذ قال ربکا پاکچوی رب دے فرشتو تا انی خالقم بشران یقینا زم پیدا کن کدو انسان من توین اندخارینا فائزا سویتون ورکرائی چو برابر کم افقوان پدے کد خپل روحنا فقولو ساجدین فپریو دے تازو تا سجدہ کن کی فسد الملائکا سجدہ اکر فرشتو ٹولو پیڑا باندے اللہ ابلیس بید شیطاننا زان غٹو گانو او دے دو کفر کون کو نا پخوام وکانا من الكافرین پخوانا کافرو خو اللہ سجدے سرخ کارکو یا سوارا من الكافرین اگردد دا کافرانو نوس اوز پا دے سجدے سرخ کافر شو قال یا ابلیس نوی او شیطان و ابلیسا ما منا کانتو جدا سشی منا کڑے دے سجدے کورونا غصتا چماو پیدا کڑی پخپل لاس بیادیا پخپل اللہ سنو باندے کما یلی کو بشانی سنگ لاسونو چدا اللہ سر مناسبی از تکبر تام کنت من العالین آیا ویت از تکبر تا آیا تکبر دیو کوس یا ویت پخواد بدماشانونا ام کنت من العالین از تکبر تا سمطلب دیو من العالین از تکبر تا یعنی اوس دی تکبر کو نوی نوی در که تکبر سوشو پیدا شو ام کنت من العالین یا پخواد دا سبدماشانونا وی یعنی پخوانه تکبر در که پروتو ام کنت من العالین یا ویت دا اوچوتونا زانغرد گرن کنا قالان خیر منه نو جواب په اختیار د شق قسانی کو قال انا خیر من ذو بخوان غتم انا خیر من ذو غړای ما دنا خلقتنی من نار پیدا کړل دیم دورنا خلقتو من توین او پیدا کړل د خورینا قال نو وی الله فخرج اذا من ادنا فانك رجيم یقینا انت رتل شوی او بتا باندې لعنت می تر قیامت نو قال ربي نو وی وربمی فانذرنی الی یوم یبعثون مورد دار را کی تر رضی تر بیاو چو دیدو پوری الائیو می تر آخر رضی پوری باسون چو چت کلیشی خلق کالا نوی اللہ فا انکا من المنظرین یقینا تید مودد در کلیشونا دم کلیشونا الائیو می الوقت المعلوم تر رضی تر وقت معلوم پوری کالا نوی اللہ فا بعزت اوی شیطان اعوذ باللہ من شیطان کالا نوی شیطان فا بعزت کالا اوی انہم اجمعین ستا پی عزت میری قسمی خام خا خطاب کم دے لارا ٹول اللہ پی عزت قسم خور ٹول بس کم خطا کم دہوی شیطان حدیث کے راضی مشکات کی روایت تدری سوا سلورما صفقی چی شیطان قسم کو چی سو پوری پدی کی روح یی نزب خطا کم ترغی پوری بزو کوشش کم جدی سکم گمراہ کم اللہ رب العزت توئے و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا زالو اغفر لهم مستغفرونی و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازالو اغفر لهم زمادن پخپل عزت او پخپل جلال قسمی او پخپل چتیا درجی میں دے قسمی لا زالو اغفر لهم تو خواہ چلو اخوی انہم کنا وزوام چی لا زالو اغفر لهم ہمیشہ بزدی تبخنا کوم مستغفرونی ترسو پوری چمان سغواری بخنا غواری نزور تو گناہ نو معاف کوم اللہ دے منتظم گناہ نو معاف کی لا اغوی انہم اجمائن خامخا خطاب کم دے لرطول اللہ عبادک منہم المخلصین مگر بندیان دے دینا المخلصین رونے لشیوی قالا نوی اللہ فالحق والحق قول فالحق انا زومیم بالکل کرا والحق قول او حق وام حقیم او حق وام فالحق انا حقیم زو والحق قول او حق ویناکوم لام لان جہنم من کا خام خا ڈک پکم جو زاخستان ادا غشانا چتا بیداری اکرستار دینا ٹول قل ما سلکم علی من اجر و تو وان غرم تا سنا پدی سمزدوری مزدوری دن غرم و ما انا من المتکلفین او نی مزا زان نہ جوڑو ان کو نا زان نہ جوڑو ان کو و ما انا من المتکلفین او نی مزا زان نہ جوڑو ان کے ان و الا ذکر للعالمین نہ دا مگر نسیت پار دا مخلوقات انہو اللہ ذکر للعالمین سواد والقرآن زی ذکر انہو اللہ ذکر للعالمین نیدام اگر یاد پار دا مخلوقات یاد دو تای مسئلہ اور ترایا دی چلستو بی ربکم و ترایات کی ذکر للعالمین ولتعلمن نبہو بعد حین اوزر دا چپو بشی تاسو پا خبر دا دی بانے پس دلگ واخنا با تپتو لگی سورت کے داویل چے انبیاء اللہ تا دی آجز ابتلو بالمصائب خپل به مصیبتون راغلیو نو الله را مدد کړو نو هغه به بل مصیبتون صدفه کی نو بل چا مصیبت نشي دفه کولې. سورت زمر مکی سورت دی پس د سورت سبا مخکې د سورت مؤمن نه پس د سورت سبا او مخکې د سورت مؤمن نه یو کم شپیتون ساٹھ ربط و مناسبت مخ کی صورت کی وی سواد والقرآن زی ذکر خاوند نصیحت تے کم نصیحت کی دلتا دویم آیات کیا نصیحت ذکر کی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا ذکر کی نصیحت دویم وجہ مخ کے سورت کے عاجزی دا انبیاء ذکر کرا چا انبیاء اللہ تا عاجز دی دلتا وی علا للہ الدین الخالص چھٹول اللہ تا عاجز شنو اللہ تا منڈا کا کنا درہم وجہ سورہ سواد کی ہوئی واسبرو علی آلہتکم پخپلو خدایانو کلک شئی گورے خدایانو کلک شئی دلتا کلکی دو مطلب ہوئی چھ مانا عبدہم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا منگ اللہ تزان نزدیکو سلو رم وجہ وی قرآن ام دیل را لے گلے لیا دب برو سورت سواد کیوئی چھو سوچ پا کیو کی دلتا دا سوچ طریقہ ہوئی یستمعون القول فیتبعون آسنا بلا وجہ قرآن تیوی ہوا نبعون عظیم داو زبردست بیان روڑے دے دلتا والا نم دی احسن الحدیث خیستا بیان دعوت صورت مرکزی مسئلہ دے صورت عبادت او بلنا حق دا اللہ دے او دویم رد شفاعت قہری دا اللہ نا پزور سخلا سلنی شکولے دا مسئلہ دا صورت پینزو اندازونو بانے بیانائی. اول انداز ترشلم آیات پورے, دویم انداز ترو دیر شما, یوشتم نتر و دیر شما, او درم تر شپاگ سالو اختما پوری, دا اتو در شمنا تر شپاگ سالو اختما. سالو رم انداز تر دوش پیتما پوری, قول اللہم شپاگ سالو اختمنا تر دوش پیتما, او پینزم د دریش پیتم نا تر اخیره پورې خلاصه د صورت. امتیازات د صورت, عقیده د کافرو, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, دویم دا قرآن نا دا فائده غستلو صفتونا واللسم واتلسم کی, درشتم دا قرآن مجید اثر او نتیجہ, درشتم آیات کی دا قرآن مجید اثر او نتیجہ, یو ناشنا مثال یو کم درشم کی دا مشرق و دا موحد, یو کم درشم کی علیہ صلی بکافن عبدا ولی اللہ پورنے چبل روانے, ارجع آیت فی القرآن, قرآن کی اٹولنا دا امید آیات درے پنزوستم, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم, ارجع آیت فی القرآن, لغیر اللہ عبادت جہل لے سلور شپیتم کی, لغیر اللہ عبادت جہل لے, ذکر دن افخاتو سبا کے مسلوا چدا اللہ نے علاوہ بل سخلا سل شکولے, فاتر کی وی یواز غرا مدد کنو, یاسین کی وی چرا مدد کول نخلا سکڑل خلاص نکڑل کنا, صافات کی وی چٹول مخلوق اللہ تعجز دکار قسم دے, سواد کی وی ابتلو بالمصائب زان لبی مصیبتون اور اغلیونو, زمر دیباجہ دا حوامی مدا توحید حوامی متا, فعبد اللہ مخلص اللہ الدین پی تفریقی, چکل ادا سشوا چی مصیبتون پر اغلیو نیواز اللہ نوغا عبادت دیواز اللہ کا, ادا غن حاجاتو غوارا دبل چانہ مغوارا, مومن کے با دا ذکر کی فدع اللہ باندے شہواز اللہ را مدد کا, نبیانور حوامی مشپگو کے با دا فدع شبہات ہوئی, دا زمر دا غی دی باجہ دا غیت تمہید دے غیت لار سمائی, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اولنی باب کی شلو آیاتنو کے دیکھے اول دا قرآن مجید بیان حقانیت دا قرآن بیا دعوت سورت دعوت توحید بیا دا مشرکان تو زورنا والذین اتخذوا من دون اولیاء او داغی عقیدہ اد پنزم آیات نا دلائل عقلیہ پدی باندھے اتم آیات کے زورن و مشرک تھا نہم کے دا مشرک اور دا موحد تقابل دا مشرک اور دا موحد تقابل لسم آیات کے لسم نا ترغیب دعوت تھا او بیا یرا او بشارت ترغیب دعوت تا او طرق دا دعوت او بیا یرا او بشارت او خوشحالی شلم آیات پوری دادی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دی کتاب دا طرف دا اللہ ضرور حکیم او دا حکمت والانا العزیز دا یرا ورکلا کدی ونمان اللہ دا دا اللہ را لے گلے شوی حکم نامام دا دیو نمان اللہ نو اللہ دے زورور زورور دے العزیز اللہ زورور کتابیم سا دے زورور دے عزیز سورہ حامیم سجدہ دو سلو اختم کی دا قرآن صفتم عزیز ویلے دے العزیز زورور ذات الحکیم دا بشارت تشار اکڑا تکلیفون رازی خوب دے تکلیفون کی دا اللہ سا دے حکمت دا بشارت و خوشالت سکڑا اشارہ الحکیم حکمتن والا دے دا اللہ ضرور حکمتن والانا اِنَّا اَنزَلْنَا كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ اللہ حکیم کتاب ہم سے دے حکیم اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ یقیناً را لیکل میں تا تا قرآن بالحق دا پارداخ کارا کولو بالحق پا کوا مسئلہ وے فالا للہ الدین الخالص پا دے مسئلہ چفابد اللہ مخلص اللہ الدین بالحق پا دے مسئلہ چلا الہ الا ہو پدی مسئلہ میرا علی گلے دیکھنا بلحق پدی مسئلہ ندی مسئلہ دے پارو کتاب را گلے دے مچھر آگلے دے نو منلی پکار دی کہ غرزولی پکار دی مانل زکر اللہ طرف ندے انہا انزلنا علیک الكتاب فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادتو کدہ اللہ فعبد اللہ عبادتو کدہ اللہ نولی مشرکان دا اللہ عبادت نہ کی اگی خون دا اللہ سکی عبادت کی بھی مخلص اللہ الدین یوازی کون کے اللہ لرا تابیداری دے جوان قانون جوان قانون یوازی اللہ لکا مخلص اللہ الدین یوازی کون کے اللہ لرا تابیداری یوازی کون کے اللہ لرا عقیدہ او بلنا یوازی کے اللہ لرا مخلصا چھ اخلاص نہیں نو عبادت قبول ندے اخلاص ستو ہوئی اخلاص الاخلاص تمیز العمل من العیوب کا تمیز اللبان من الفرس والدم الاخلاص ستو ہوئی تمیز العمل من العیوب عمل دا عیبونو نا پاکول کا تمیز لبن من الفرس و الدم لکا پایچ دا غشانو او دا وینو نا پاکی نا دا کشان تی پاک عملو کا پاک عمل دا دا سیو سیز دے ہوا لا یکتبوه الملکان ولا یفسدو الشیطان سرم بین اللہ و عبده سرم بین اللہ و عبده ہوا لا یکتبہ الملکان فرشتے لکھلے نشی ولا یفسدہ الشیطان شیطان خرابولے نشی سرم بین اللہ و عبدہ دا اللہ و دا بندہ مینس کے راز بغیر دے اخلاص نعمل قبول نہ دے العلم بلا عمل حباء والعمل بلا اخلاص عناء العلم بلا عمل حباء حباء علم بعمل دا دور دا ایرادا والعمل بلا اخلاص عناون او عمل بید اخلاصا دا زان ستڑی کول لی زان ستڑی کول حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی الناسوم کل الناس کلهم حلکن الا العالمون والعالمون کلهم حلکن الا العاملون والعاملون کلهم حلکن الا المخلصون والمخلصون على خطر الناس کلهم حلکن خلق طول دی علاق مگر عالمان بچتی والعالمون کلهم هلکن عالمان ټول تبا الا العاملون مگر عمل کون کی شامل کو والعاملون کلهم هلکن عاملان عمل کون کی تبا الا المخلصون مگر دے اخلاص والا بچ. نتیجہ سرا ہوتا الناس کلهم هلکن الا المخلصون خلق ټول تبا مگر اخلاص والا سدی بچ تی والمخلصون علی خطر مخلصان تم لے خطر پوتے مختا والمخلصون علی خطر دیو جنوی اگر دنیا سراسر باد گیرد چراغ مخلصا ہرگز نمیرد. اگر دنیا سراسر باد گیرد کٹول دنیا با نتور سلی راشی چراغ مخلصا ہرگز نمیرد. دا مخلصان اڑیوا اچر تمڑی گنا ہر سمر سلی کراشی ذکر اخلاص نہ بغیر نکی فابد اللہ عبادتو کا دیکی واز دا اللہ دا جون قانون دا اغا پلاس کی ورکا اغا پا قانون بین جون تیر کا مخلص اللہ الدین یوازی کون کے آغا اللہ را الدین دین یوازی دا عقیدی نموم ندے یوازی دا عمل نموم ندے الدین الاعتقاد والعمل اوم اعتقاد دیوم عمل لے یوازی کون کے اللہ را پل دین مکمل پل دین مکمل دین کی دے غم دے خادی دا کچرائی دا عرص و دا اللہ دا شریعت مطابقی الا للہ الدین الخالص خبردار یکی وازی اللہ لرے تابداری وازی للہ الدین الخالص اللہ لرے تابداری تام او بلنا مکمل الخالص یکی وازی بلچاسو کسر شرک ویسدار نشتا زورن چندو سکنوی واللزین تخذو من دونی اولیاء او آکسان چھ جوڑے بید اللہ نوری صداران نور زمواران اتخذو من دونی اولیاء چھ جوڑے بید اللہ نور زمواران ما نابدوهم داول دی کی ما نابدوهم عبادت نکو منگ دی داوی چھم عبادت نکو اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مگر دا چھ نزدیکو منگ دی نزدیکی لیقربونا دا چھ دی نزدیکی منگا اللہ تب درجہ کی لیقربونا الاللہ زلفا دا شرک جڑ دا شرک جڑ دا ملل ونی حل کی شارستانی رحمہ اللہ ہم ذکر کی چھ دا شرک جڑ دا چھ بدی باندی چھ منگا خپلا اللہ نہ غواڑ نو زمنگا غناوری خو چھ منگا دئی تو وایو او دئی نو یاد کو می بیا چھ کم نہ زمنگا سکی او منی دار دئی عقیدہ وا سورہ یونس اتلسم کی ملیو ہا اولائے شفاعنا عند اللہ دا زمن دا اللہ دربار کی سفارش کی کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ وی ابن جریر ہم ذکر کی چھ دار دئی عقیدہ وا او دا ویل چھ ان نفوسنا لا تصلح لعبادت الہ الاعظم ان نفوسنا لا تصلح لالہ العبادت لالہ عبادت لعبادت الالہ الاعظم دلوی خدای عبادت لزمن نفسنا کار نشی کول زکہ ان نفوسنا نجستن لا بد لنا ان نشتغل بعبادت الاکابر دامن ل ضروری دا چھ مونگ با دا غلط و خلقو خوش آمن دیکو او دا غی عبادت پکو نوائی با مونگ دا اللہ سر سوال جال کئی آئی تا مونگ آوائیو دا عقیدہ دا اللہ جوڑا کردی وا چھ مونگا که غوال چا بندگی کولا نوائی با اموی چھ نا نفوسنا نجستن لابد دلنا من متوسطن مونگ لیو درمیانا کست دی پکار دی و لابد دا من متوسطن ان یورا دا ویو لابد دلنا من متوسطن مغل یو درمیانه د الله په منځ کې واسطه پکار ده ولا بد من متوسط ان یرا او دا ضروری ده چې متوسط چې کم منځګړې ابلی دل کېږي نو کله قبرونه جوړول کله چې کمونه بوتان جوړول کله سو جوړول کله سو جوړول چې مونږ بدې ته وایو دی با الله ته وي دا عقیده ده د کې د سما او د غیر سما سوال نشه دا اواز په خلین اروا دي چې زه د توامو دی چاته وي الله ته وي دا سما د خبر سما سوال نه دي چه سمای موتا قول ارجح تی سمای موتا قول سده ارجح نو چه سو قبر رلالو ورطوی نیک بنده تا چه زدتان دا سوال کم چه دا مال خدای تا وایا نو چه سوک سمای موتا منی نو دا غد پار جایز دا گینی نو عبست دا که سوک سمای موتا منی و کن منی نو دا ویل ناروا دی سمای موتا زن لمساله دا دی سمای موتا سرس تعلق نیشته دی دا ناروا دا دا خود شرک قیده دا ما نابودم قبریه کی نکلی دی کنن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم من عبادت نکو دی الا ليقربونا الى الله زلفا ما مگر دیلا چنزدی کی دی منگا اللہ تدرجہ کی زید جواب صورت احقاف اتیشتم کی دی جواب صورت احقاف اتیشتم نمبر آیات کی دی چلاولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیہا اولی والا امداد نکو پخوانو دیر نیولیو اوی منگ با اللہ تنزدی کی نواغی خخلاص نکل بیا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا عبادت نکو منگا دی مگر دیلا را چی منگا نزدی کی دی اللہ تدرجہ کی منگ فیشفع لنا فی حاجاتنا ابن جریوی فیشفع لنا فی حاجاتنا منگ لوز منگا فحاجاتو کی سفارشنو کی ابن کثیر موی میر رزق وغیرہی منگ دا اللہ نا دوڑے غوڑو منگ لنا راکی منگ دا اللہ نا دی بیمارے سوال کو منگ لنا نا قبلی منگ دیتا ہوئی دی اللہ توی نو کارو شی دا شرک بنیاد دے کنا نور سوی دا شرک کرو لکی خونی چگینی نا دا شرک پس سخیو کٹے بھی ادو پس مبان آری ہوئی ان اللہ یحکم بینہم یقین اللہ فیصلو کے دی ترمیان دا فی ما هم فی اختلفون پاکی چریف کے اختلاف کئی ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار یقین اللہ ہدایت نکی آچاتا چھوک لک پا دروغ و کفار من هو کاذب کفار آگا چاہتا چھوک لک پا دروغ و کلک پا کفار دیرو دروغ دونو تا اللہ ہدایت نکڑے اور دیرو کافرانو تا اللہ ہدایت نکڑے سنگوی چھ لا یهدی من هو کاذب کفار ما معنی اکڑا کلک پا دروغ و کلک پا کفر چھ عنادی دی اللہ و تحدایت نکی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدان ویداد اللہ نیا زولی دی منگا دی تو ایدی اللہ توی ویداد تا نیا زولن اللہ نیا خبر اتت خبر عجیبا نیا زولی دی لو اراد اللہ ان یتخذ اللہ وان کچر تا اراد کڑے واللہ چھ جوڑ کی زان لرا نائب او بچے نیا زولے لاصطفا مما یخلق ما یشاء خام خواہ غرکڑ بیو داغینا چھ پیدا کڑی دی ما آغا یشاء چھ دا اللہ خوخو